بیا اوری دا غضب تندی سپیل لیمو بیا سترگی کلی غاکی دمار سترگو کی ظلمو بیا اوری دا غضب تندی سپیل لیمو بیا سترگی کلی غاکی دمار سترگو کی ظلمو بیا جون کلوخ دایتن کی مجاید زان سخایتم بیا بایل شلو جم تیستیش هاد لامور تربم بیا جون کلوخ دایتن کی مجاید زان سخایتم بیا بایل شلو جم تیستیش هاد لامور تربم بیا اوری دا غضب تندی سپیل لیمو بیا سترگی کلی غاکی دمار سترگو کی ظلمو بیا اوری دا غضب تندی سپیل لیمو بیا سترگی کلی غاکی دمار سترگو کی ظلمو بیا جون کلوخ دایتن کی مجاید زان سخایتم بیا بایل شلو جم تیستیش هاد لامور تربم بیا جون کلوخ دایتن کی مجاید زان سخایتم بیا بایل شلو جم تیستیش هاد لامور تربم زانگو تیستیش هاد زانگی پلار خمار زی خندی گلا حیا پٹ ڈولئی د پدائی سوگم د دیدار شی او س اور د انتقام اخ سنگ بوی سنگ د دنیا رستے خوکی سوگم د دیدار شی او س اور د انتقام اخ سنگ بوی سنگ د دنیا رستے خوکی پیلی ملغلری پا امیل دی دبمو پیلی ملغلری پا امیل دی دبمو بیاستر گی کلی خاکی دمرستر گو کی ظلمو بیا اوری دا غضب تندی سپیل لیمو بیاستر گی کلی خاکی دمرستر گو کی ظلمو بیا جون کلوخ دایتن کی مجاید زان سخایتم بیا بایل شلو جم تیستیش هاد لامور تربم تسبیح تسبیح ویزڑا اخلا ٹوپک آشان تا ٹول تکبیر الولی موٹر پر بلا جبا جول پجول مولای بلا کیف موٹر بم سرکڑی خپل او رستا تعرض یا نوی اللہ تلاس کچ کول مولای بلا کیف موٹر بم سرکڑی خپل او رستا تعرض یا نوی اللہ تلاس کچ کول حاضر ویلا اسمان سخائم داد فرشتو حاضر ویلا اسمان سخائم داد فرشتو بیاستر کی کلی خاکی دمرستر کو کی ظلمو بیا اوری دا غضب تندی سپیل لیمو بیاستر کی کلی خاکی دمرستر کو کی ظلمو بیا جون کلوخ دایتن کی مجاید زان سخایتم بیا بایل شلو جم تیستیش هاد لامور تربم غزاد نوی کیف نوی ایجاد د قدرت جامو نوی شل کی گید دیدار د شهادت لرزی گید دخمن پا پوکیز مکادا پا قار پا سری غشی اوری للا سنو دا امت لړزیږي د دښمن په پښو کې ځمکه دا تقار وسری غشي اوري له لاسونو د امت ورګډ شولو قطار د استشهاد په کوټو ورګډ شولو قطار د استشهاد په کوټو بیا سترګې کړلې خاکي د مرز پر پکې سلمو بیا اوري د غضب توندې سپېلې لیمو بیا سترګې کړلې خاکي د مرز پر پکې سلمو بیا جوړ کړو خدای تن کې مجاهزان سخایټم بیا پایل شولو جام د استشهاد موټر بم حساب محکمه د شهیدانو د امت دا قیامت نه د خو جوړ په صلیبیانو نن قیامت دا سینې د یهودیت سیر بارود مجاهد نړۍ په نندارہ دل هی جان ډک سعادت سینې د یهودیت سیر بارود مجاهد نړۍ په نندارہ دل هی جان ډک سعادت تو دیگی پا کمپاین کی وار پا وار شرد پیرو تو دیگی پا کمپاین کی وار پا وار شرد پیرو بیاسترگی تلی خاکی دمر درگو کی ظلمو بیا اوری دا غزب تن دی سپی للیمو بیاسترگی تلی خاکی دمر درگو کی ظلمو بیا جوړ کړو خدای تن کې مجاهزان سخایټم بیا پایل شولو جام د استشهاد موټر بم ورستۍ د عشق سجدې دې په ټټر د ژوندانه ټوک ټوک سو عاشقان شول د حبیب په لوستانه وینو لاس لیکړلو تړوند محبت رضا او دیدار غواړي نازولي ملمانه وینو لاس لیکړلو تړوند محبت رضا او دیدار غواړي نازولي ملمانه ټپی ټپی سینې وړي حیدری تر جنتو پیټ پیسی نیمړي حیدری تر جنتو پیټ پیسی نیمړي حیدری تر جنتو بیا سترګې کړلې خاکي د مرز پر پکې ظلمو بیا اوري دا غضب توندې سپېلې لیمو بیا سترګې کړلې خاکي د مرز پر پکې ظلمو بیا اوري دا غضب توندې سپېلې لیمو بیا سترګې کړلې خاکي د مرز پر پکې ظلمو بیا جوړ کړو خدای تن کې مجاهزان سخایټم بیا پایل شولو جام د استشهاد موټر بم بیا جوړ کړو خدای تن کې مجاهزان سخایټم بیا پایل شولو جام د استشهاد موټر بم بیا پایل شولو جام د استشهاد موټر بم بیا پایل شولو جام